Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz ve sevgili Ak Radyo dinleyenleri ve Ak Televizyon izleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada, ahirette sizin olsun, üzerinize olsun. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi razı etsin. İki cihanın saadetine erdirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden bir tanesi Ebu Bekir radıyallahu anh'ten Deylemi rahmetullahi aleyh rivayet eylemiş. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, men asbaha yenvi lillahi taaten ketevallahu lehu ecre yevmihi ve in asahu. Sadaka Resulullah fîmâ kâl. Bu hadis-i şerif efendim niyetin ehemmiyetini gösteren hadis-i şeriflerden bir tanesi. Biliyorsunuz insanın içinden bir şeyi yapmaktaki amacı, düşüncesi, maksadı efendim neyse yaptığı işin değerlendirmesi ona göre olur. İnnemel amalu bin niyat. Ameller niyetlere göre değerlenir. Niyet iyiyse amelden sevap alır insan. Niyet iyi değilse, yapılan iş iyi bile olsa sevap almaz. Çünkü niyet kötü. Kötü niyetle yapıldığı için oradan bir sevap kazanamaz. Bu hadis-i şerifte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, men asbaha yenvi lillahi taaten. Kim sabaha çıkarsa, sabahleyin, sabahlarsa Allahu Teala Hazretlerine itaat niyet ederek, yani ben bugün Rabbıma itaat edeceğim, emrini tutacağım, onun rızasına uygun hareket edeceğim gibi Allah'ın seveceği işleri yapmaya niyet ederek sabahlarsa, sabaha başlarsa keteballahu lehu ecre yevmihi, Allah o günü ecrini ona yazar. Efendim itaat etmiş gibi rızasına efendim uygun işler yapmış gibi sevabını yazar o gününün. Ve in asahu, eğer o itaati tam yapamasa, bazı yanlışlıklar yapsa, isyan durumu olsa bile. Çünkü amacı, niyeti efendim Allah'a itaat etmekti. Niyetine göre o gününü Allah ecirli, sevaplı geçirmiş gibi o niyetten dolayı mükafatı verir. Tabii o günün sevabını öylece alır ama eğer içinde Allahu Teala Hazretlerine asi olma derecesi tabii önemli. Kul her zaman hata edebilir. Cenab-ı Hak çoğunu bağışlıyor hatalarının. Efendim önemlilerini hesaba koyuyor. Çok pek çoğunu bağışlıyor. Tabii ufak tefek hatalarını bağışlar, nazara almaz ve sevaplı gün geçirmiş gibi yazar. Ama daha büyük bir iş yaparsa, hata işlerse o zaman efendim tabii o suçunun da cezası ona göre herhalde Allah-u Alem gelir. Ama buradan anlıyoruz ki niyetine göre Allah ona mükafat verir. Tabii şimdi çok seneler önceden bir Bursalı şahıs hocamızla beraber efendim bizi evine çağırmıştı. Onun kapısından içeri girdiğimiz zaman bir yazı görmüştük. O yazıyı çok beğenmiştik. Beğendiğimizi söylemiştik. O yazı yaygınlaştı. Yani gibi geliyor bana. Bizim biraz böyle reklamını yapmamızdan galiba diye düşünüyorum ben. Belki yanılıyorumdur. Bugün Allah için ne yaptın diye bir yazı. Evin kapısından içeri giriyorsunuz. Hemen yazı sizi karşılıyor. Bugün Allah için ne yaptın? Adam bütün gün çalıştı. Eve geldi. Anahtarı açtı veya zili çaldı, çocukları açtılar veya hanımı açtı, buyurun hoş geldiniz dedi. İçeri girer girmez karşıda hemen levha, yukarıya doğru merdiven gidiyor ama hemen önde levha, bugün Allah için ne yaptın? Yani bugün nasıl geçti vaktin? Efendim çarşıda, pazarda, dışarıda, evin dışında vakti nasıl geçirdin? Bir sorgu. Tabii bu güzel bir şey çünkü insanın kendisini hesaba çekmesini sağlıyor. Bu soru kendi kendisini düşündürüyor. Ben bugün ne yaptım yahu? Acaba nasıl geçirmiştim günümü diye hatırlamasına sebep oluyor. Bir insanın böyle yapmış olduğu eski işlerin muhasebesini yapması çok iyi. Çünkü Hazreti Ömer Efendimiz tavsiye buyurmuş. Hasebu enfusakum kable entuhasebu. Ahirette hesaba, büyük hesaba çekilmekten evvel insanın kendisini hesap etmesi, o büyük hesapta çok zarar görmeyecek tedbirler önceden almasını sağlayacağı için çok önemli. Bugün Allah için ne yaptın? Ben onun üzerine arkadaşlara bir de demiştim ki, çünkü bütün gün hatalı bir şey yaptı da eve girdiği zaman eyvah ne yaptın sorusunun karşısında, hatırladığı zaman eyvah bugün ben kötü geçirdim derse, tabii o şey olur. İş işten geçmiş bir şeye nedamet olur, pişmanlık olur. Tevbe etmesi lazım. Tevbeyi de Allah sever. Tevbekar kullarını Allah sever. Affeder. Affedicidir. Gaffar-ı zünuptur. Settar-ı üyüptür. Afuv-u kerimdir. Ama iş işten geçmiştir. İşte tevbe bahis konusu. Ben o zaman demiştim ki asıl bir de sabahleyin bugün Allah için ne yapacaksın diye bir yazı olmalı. Ayakkabısını giyerken göreceği bir yerde sabahtan niyet etsin yani. İyi şeyler yapma. Akşamdan ne yaptım diye efendim düşünüp de yanlış yaptığı işler için diz döveceğine, sabahtan iyi şeyleri yapmayı niyetine alsın diye düşünmüştüm. Bu hadis-i şerif bize onu telkin de ediyor. Yani sabahleyin insan ben bugün Allah'a itaat edeceğim, isyan etmeyeceğim, sevaplı iş yapacağım, günahlı iş yapmayacağım, iyilikler yapacağım, kötülükler yapmayacağım diye sabahtan niyet ederse, tabi ayağı sürtse bile, yanılsa bile, şeytana yenilse bile, nefsine uysa bile, ufak tefek hatalarını Allah affeder. O ilk niyetinden dolayı efendim ona o günü sevaplı geçirmiş olarak ecrini verir. Sabahtan böyle bir şeye niyet etmek çok iyidir. Çünkü insan böyle bir azimle Bismillahirrahmanirrahim dışarıya çıktığı zaman Bismillahi ve billah tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah deyip Allah'a tevekkül edip yola çıktı mı Cenab-ı Hak o günkü işlerinde ona vekil olur, yardımcı olur, tevekkül edenin vekili olur. Efendim yardım isteyenin yardımına yetişir, işlerini kolaylaştırır, rızkını bollaştırır. Efendim tehlikelerden korur. Nefse şeytana kapılmamasını, dünyanın lezzetlerine aldanmamasını, ahireti unutmamasını da nasip eder, tevfikini refik eder. Sever çünkü kendisine efendim böyle iyi niyetle yöneldi ve efendim tevekkül etti diye. Onun için sabahları güne başlarken, evden çıkarken bu düşünceyi zihnimizde iyice efendim evirip çevirelim. Bugün muhakkak bugünümü Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun geçireyim. Daha öncekilerdeki hatalarımı bugün yapmayayım. Besmele ile başlayayım, hayırlı işler yapayım, kötü işlerden kendimi çekeyim diye öyle yola çıkmalı, güne öyle başlamalı, yataktan öyle kalkmalı. Hatta efendim Bismillahirrahmanirrahim diyerek sağ yanından kalkmalı. Efendim sonra abdestini almalı. Sabah namazını camide kılmalı. Camide kılarsa efendim bir kimse sabah namazını, akşam namazını, yatsı namazını camide kılarsa bütün gününü ibadetle geçirmiş gibi sevap olur. Onun da ayrı büyük mükafatı var. Tabi hocamız rahmetullahi aleyh bize öğretmişti. Hadis kitaplarından öğrendiği ilimlerden. Efendim bir de sabah namazından sonra işrak vaktine kadar bekleyebiliyor kardeşlerimiz, ihvanımız. O da sünnet-i seniyeye uygun. Efendim gayet güzel bir şey. Onun da büyük mükafatı var. O gün bir hac ve ömre yapmış gibi sevap kazanıyor insan. Birçok kimse bunu bilmez. Nice insanlar biliriz. Efe gibi ortada dolaşır. Efendim sağa sola tepeden bakar. Efendim Kur'an'a uymaktan bahseder. Asıl dindarlıktan bahseder. Beğenmez efendim sağa solu. Öteki müminleri hor hakir görür. Ama birçok şeyi bilmez. Yani Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Bilmez. Hadi Kur'an-ı Kerim ne buyurdu? Bilmez. Elhamdülillah Allah hocalarımızdan razı olsun. Bize hayrı öğreten, doğru yolu gösteren, efendim Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmanın vesilelerini öğreten hocalarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun, kabirleri nur dolsun. Cenab-ı Mevlamız makamlarını âlâ eylesin. Himmet ve teveccühlerine de bizleri nail eylesin. Sabahları demek ki Allah'a itaat etmek niyetiyle sabahlayacağız, öyle başlayacağız yeni bir güne. Allah tevfikine refik etsin, yardımcı olsun. İkinci hadisi şerif. Efendim, men eta'ani fakat eta Allah. Ve men asani fakat asallah. Ve men yutil emire fakat atani. Ve men yasil emire fakat asani. Ve innemel imamu cünnetun yukatelu min veraihi ve yuttakabihi. Fe in emere bitakvallahi ve adele kâne lehu bidalike ecrun. Ve in kâle bigayrihi kâne aleyhi minhu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten büyük hadis alimlerinin sağlam kitaplarına geçmiş Buhari'nin, Müslim'in, Nesai'nin rivayet ettiği bir hadisi şerif. Başka kaynaklarda da var, İbn-i Mace'de de var. Tabii hadisi şerifin muhtelif rivayetleri birbirlerinden biraz farklı olabilir. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, men eta'ani fekad eta'allah. Kim bana itaat ederse muhakkak ki o Allah'a itaat etmiş demektir. Çünkü Allah'a itaatin yolu odur. Allah'a itaatin yolunu, yönünü, yöntemini Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri göstermiş, öğretmiş. O bizim en büyük rehberimiz, serverimiz, önderimiz, rehberimiz. Efendim, Resulullah'a uymak Allah'a uymak demektir. Zaten Resulullah'a, Allah'a uymak için uyuyoruz. Bir kimse Allah'a uymak, Allah'ın emrini tutmak istiyorsa çaresi nedir? Peygamber Efendimiz'e uymak. Çünkü en güzel kulluğu yapmış olan Allah'ın en sevgili kulu, en başarılı kulu, en alim kulu, en efendim Kur'an'ı iyi anlayan kulu, Allah'ın en sevdiği kul, Allah'ın en sevdiği işleri, amelleri işleyen kul Peygamber Efendimiz. Onun için ona itaat etmek, onun emrini tutmak, hadisini dinlemek, tavsiyesine uymak Allah'a itaat etmek demektir. Bu buna eşittir. Çünkü Resulullah Efendimiz kendiliğinden ortaya çıkmadı. Onu Allah peygamber olarak gönderdi, elçi olarak gönderdi. Kendiliğinden konuşmuyor. Ve ma yantıku anil heva in huve illuha. Söyledikleri, öğrettikleri Allah'ın emirleridir. Onun için peygamberler zaten kendisine itaat edilsin diye indirilmiştir. Yoksa uzaktan bakılsın da efendim asi olunsun diye, sözü dinlenmesin diye değil. Peygamberlere uyulması lazım. Peygamber Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Peygamber Efendimiz'e uyulacak. Uyan, itaat eden, hadis-i şerifine uyan ne olur? Allah'a itaat etmiş olur. Ve men asani, kim bana asi olursa, sözümü dinlemezse diyor Peygamber Efendimiz. Fakat asallah, o Allah'a isyan etmiş demektir. Efendim işte ben Resulullah'ı beğenmedim sözünü, halini. Allah böyle diyen insanı cezalandırır. Öyle insan zaten Resulullah'ın itaatinden çıkmış, onu beğenmeyen efendim insan çok yanlış bir noktaya düşmüş demektir. Ayağı kaymış demektir. Hatta dinden çıkmış olabilir. Efendim bu düşüncesinin derecesine göre çok büyük günah işlemiş olur ya da irtidat etmiş olur. Resulullah'a asi gelmek olmaz. Sözünü dinlememek olmaz. Ama maalesef bilmeyerek bugün pek çok kimse Resulullah Efendimiz'in efendim sünnetine uymuyor. Yolundan gitmiyor. Tavsiyelerini tutmuyor. Bu çok kötü bir durumdur. Kendi kendimizi bilelim. Hatalarımızı düzeltelim. Bugün ümmeti Muhammed'in en büyük kusuru Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetine uymamasıdır. Amerikalıyı dinler, Avrupalıyı taklit eder. Efendim batılı bir filozofun sözünü efendim mal bulmuş mağribi gibi efendim kapar, efendim bürosunun duvarına yazar, efe gibi ortada dolaşır ama yanlış. Doğru olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emrini tutmak, yolundan gitmektir. Allah'ın sevdiği kul odur. Yoksa kafir değil, müşrik değil. Efendim günahkar, efendim nefsinin esiri, zalim, fasık, facir insanlar değil. Resulullah'a itaat edecek. Bu çok önemli bir şey. Onun için beni dinleyen sevgili kardeşlerim, sayın dinleyicilerim, efendim sevdiğim, saydığım kimseler, iyi niyetli kimseler ne yapacaklar? Kur'an-ı Kerim'i öğrenecekler, ayetlere ittiba edecekler. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini öğrenecekler, ona uyuyacaklar, ittiba edecekler, tutacaklar. Hadis-i şerifler efendim işte herkes başka türlü yorumluyor. Acaba hadis-i şerifler sahih mi, değil mi? Yoksa bazıları da, bazı insanlar da çıkmış hadis diye bir takım sözler uydurmuş. Bize söylenilen uydurma bir söz mü yoksa Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi mi? Tamam. Bunlar efendim mutlaka araştırılacak. Bunların araştırılmasını biz istiyoruz. Çünkü kötü niyetli birisi çıkar, Resulullah böyle söyledi der de insanı günaha davet ederse kanmaması için böyle bir düşünce mutlaka her Müslümanın en öndeki düşüncesi olmalı. Tamam. Ama alimlerimiz, büyük müçtehitlerimiz doğru demiş. Bu hadis-i şerif sahihtir demiş. Sağlamdır demiş. Böyle sağlam kitaplar yazmış. Uzun incelemelerden sonra bir bir bu hadisi rivayet eden ravilerin efendim cerh-i tadilini yapmış, incelemesini yapmış. Bu hadis sağlamdır demiş. Ona uymak lazım. Ve böyle kitaplar var. Elhamdülillah Diyanet'in neşrettiği Sahih-i Buhari böyle bir eser. Hem de açıklamalı profesörler açıklamalar yapmış. Onu okumalı insan. Sonra benim beğendiğim böyle bu Sıhhah-ı Sitte denilen efendim mübarek hadis kitaplarını Türkçe'ye tercüme etmiş alim kardeşler var. Kimisi hayatta, kimisi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Hayırlı işler yaptılar. Ebu Davud'u tercüme ettiler. Efendim Tirmizi'yi tercüme ettiler. İbn-i Mace'yi tercüme ettiler. Efendim Müslim'i Davutoğlu hocamızın açıklaması var. Başka açıklamalar var. Binaenaleyh bu açıklamalı Kur'an-ı hadis-i şerifleri okumalı ve onlara itaat etmeli. Niye hocam bu kadar bunun üzerinde duruyorsun? Çünkü televizyon kanallarında, radyolarda, efendim gazetelerde din namına ileri geri konuşan ve dini bilmeyen, yani ilahiyatçı olmayan, İslam bilgisi olmayan, Arapça bilgisi olmayan ama ortaya çıkıyor veya ortaya çıkartılıyor veya efendim uydurma bir lakap kendisine yapıştırılıyor. İşte bu İslamcı yazar. İslamcı yazar ama İslamcılığı, İslam'ı yaşatmak için mi, yıkmak için mi? Yapmak için mi, yıkmak için mi? İslam'la uğraşıyor, yazıyor, çiziyor ama yalan yanlış şeyler söylüyor. Demek ki yıkmakla vazifeli. İslam'la ilgili ama yıkıcı şeyler söylüyor. Bütün bu ihtilafların cevapları efendim hadislerde vardır. Hepsi çıkıyor. Hepsini görüyoruz. O hadisleri bilse kimse o yalan yanlış ileri sürülen efendim saçmalıklara efendim kulak asmaz, yanlışlığını hemen bilir. Hadis-i şerifleri bilmediği için millet efendim şey yapıyor. Bir de şimdi din düşmanlarının bir kurnazlığı da hadis-i şeriflerin bazıları hadis değil de efendim birileri hadis diye uydurmuş diye okuduklarından, duyduklarından bakalım bu sahih hadis mi, bu mevzu hadis mi filan diye oradan tabii mevzu hadise kimsenin efendim itibarı olmasın, itibar etmesin. Onu biz söylüyoruz. Bizim alimlerimiz söylüyor. En müttaki din alimleri söylüyor. Müştehitler söylüyor. Ama sahih hadise ittiba etmemek olur mu? Sahih hadise de ittiba etmeyi, saygı duymayı törpülemek istiyorlar. Yani hadisi gözden düşürmek istiyorlar. Hatta bunu açıkça söyleyenler de var. Efendim hadisi bırakalım 20. yüzyılda. Neden? Beyefendinin keyfine göre hareket etmesine hadisi şerif tahdit ediyor. Engelliyor. Diyor ki öyle yapma, o günahtır. Ya da o da o günah olan işi yapmaya başlamış, tutturmuş onu. Tabii hadis-i şerif o günahtır dediği için orada foyası meydana çıkıyor. O zaman efendim bu hadisleri şimdi nazarı dikkate almayalım. Hadis-i şerifi nazarı dikkate almayan bir insan İslam'ı anlayamaz, hadisi zekatı anlayamaz, namazı kılamaz. Çünkü teferruat hadisten öğrenilmiştir. Namaz kılma emri Kur'an'da vardır. Teferruat hadisedir. Zekat verme emri Kur'an'da vardır. Teferruat hadisi şeriflerdedir. Hadisi saymayan bir insan hadisi kaldırdığı zaman din tahrip olur. Din öğrenilmez, uygulanamaz, yaşanamaz. Zaten onlar da istiyorlar ki din yaşanmasın. Sadece kişiler böyle laf olarak ağza hani sembolik olarak diyorlar ya ben Müslümanım desin. Elhamdülillah Müslümanım. O da güzel tabii. İnsanın kendisini Müslüman sanması ve sayması, Müslümanlığa bağlı hissetmesi kendisini fena değil, güzel ama yetmez. Müslüman olacak, Müslümanlığa uyacak, Allah'a ve Resulullah'a itaat edecek. İtaat etmedikten sonra, günah işledikten sonra cezasını çekeceği için günahları bilmesi lazım. İşte bu sebeplerden efendim hadis-i şerifleri küçük düşürmeye çalışanlar, dini tahrip etmek isteyenlerdir ama düşüremezler tabii. Erbabı bilir yani, Avrupalı da olsa, efendim Amerikalı da olsa Resulullah'tan rivayet edilmiş bir söz, onun için önem ifade eder. İslam'ın hükmü budur diyebilir. Bizim memlekete bazıları boş ver diyor ama onun boş ver demesi kendisine helak eder. Yani bir kıymet ifade etmez. Binaenaleyh Allah'a itaat edeceğiz. Kur'an okuyacağız. Resulullah'a itaat edeceğiz. Hadis-i şerifleri çok iyi takip edeceğiz. Okuyacağız. Niye biz size hep hadis sohbeti yapıyoruz? İslam'ın güzelliği ve teferruatı, incelikleri, efendim hikmetleri hadis-i şerifler okuyunca anlaşılır diye. Hadis-i şerifleri okuyacağız. Sağlam hadis kitaplarını okuyacağız. Çürükleri okumayacağız. Yani çürük, kimin tarafından yazıldığı belli olmayan kitapları okumayacağız. Hadis-i şerifin çürüğü olmaz da. Yani adam çürük adamdır. Bir kitap yazmıştır. Millet onu bir şey sanıp okuyor. Bana böyle bir kitap getirdiler. Yazarını söylemeyeyim de şey olmasın ama cahillik efendim ummanı. Cahillik ummanı. Bir sayfada 20 tane 30 tane hata yapmış. Efendim ayet olmayan bir cümleciyi ayet diye zikrediyor. Ayeti bile bilmiyor. Kur'an'ı bile bilmiyor. Yani kitabını atmak lazım çöpe. Yakmak lazım. İçinde biraz Allah peygamber sözü geçiyor diye şey yapmasın diye. Veya gömmek lazım kuma. Okutmamak lazım. Adam da ortada Efe gibi dolaşıyor. Halbuki hiçbir şey bilmiyor. Çok cahil. Zır cahil yani böyle. O kitapları okumamak lazım. Büyük alimlerin yazdığı, büyük müçtehitlerin yazdığı, çok değerli kimselerin yazdığı kitapları okumak lazım. Her zaman söylüyoruz. Üniversitede derslerimiz sırasında talebelerimizi iyi yetiştirmek için de söylediğimiz, üstüne bastıra bastıra söylediğimiz şey, efendim değerli insanların yazdığı, selahiyetli kişilerin yazdığı, uzmanların yazdığı kitapları okuyun. Böyle kıyıdan köşeden, haberi oradan buradan toplayıp da derleme kitap yazmış insanlar mutlaka hata yaparlar. Onları okumayın, asıl kaynağını alın, asıl kaynakları okuyun diyoruz. Efendim öyle olduğu zaman, asıl alimlerin, büyük alimlerin eserlerini okuduğu zaman yanılma olmaz. Yanıltmaların da, yanıltmak isteyen kimselerin de bir tesiri olmaz. Hadis-i şerif bazı rivayetlerde burada bitiyor. Bazı rivayetlerde de şöyle devam ediyor. وَمَنْ يُطِعِ الْاَم۪يرَ فَقَدْ اَطَاءَن۪ي Kim başına tayin edilmiş emire itaat ederse bana itaat etmiş olur. وَمَنْ يَعْصِ الْاَم۪يرَ Kim bağlı olduğu emire isyan ederse fakat asani bana isyan etmiş olur. Şimdi emir diye bir kelime geçti burada. Emire itaat peygamberimize itaat gibidir. Emire isyan efendim peygamberimize isyan gibidir. Emir ne demek? Emretmek, buyurmak efendim selahiyetine sahip yetkili kişi demektir. Emir hangi rütbededir? Yani bizim bu çağımızdaki rütbelerden hangisine uyar hocam diye soracak olursanız, her emretme makamının başındaki kimse emirdir. Diyelim ki efendim çok küçük bir dairede bir müdür var. O dairede emir oradan çıkıyor. Ötekiler onun emrini tutuyor. O da emirdir. Sular dairesinin emiri diyebilirsiniz. Yani Arabistan'a da gidildiği zaman böyle şeyler oluyor zaten. Mekke emiri diyorlar, Medine emiri diyorlar, valilik makamında. Veya filanca dairenin emiri diyorlar. Efendim veyahut aynı şekilde efendim orduda askerin başında bir şey oluyor, kişi oluyor. Ona da emir deniliyor. Yani Arapçada emir sadece askeri manada komutan demek değil, emretme hak ve selahiyetini makam dolayısıyla almış olan kimse demek. Tabii İslam bir düzen, intizam dini olduğu için namaz bile imamın önderliğinde kılınıyor. Öne imam geçiyor. Cemaat de ona uyuyor. Halbuki ibadet kişiseldir. Ama kişisel olmasına rağmen imamla beraber topluca kılınıyor. Bu düzenden kaynaklanıyor. Saflar muntazam oluyor. Efendim sonra efendim silsile-i meratip, yani kim kimin rütbece üstündedir. Üstteki alta gidiyor. Bu o alttakinin onu dinlemesi lazım. Yani bu düzeni, düzenliliği ve emir komuta silsile-i meratibini İslam tavsiye buyuruyor. Böyle olacak tabii. Herhangi bir işe bir kimse tayin edildiği zaman efendim bir onun baş sorumlusu olacak. Emir odur. Bir de o işi beraberce onunla beraber yapacak bir yığın insan olacak. Onlar da o emirin komutası altındadır. Peygamber Efendimiz zaman zaman bazı yerlere böyle birlikler gönderirdi. Bir tanesini onların başına emir seçerdi. Sen bu topluluğun emirisin derdi. Yani bu sefer bu toplulukta bu topluluğun bu vazifesini yapması esnasında emir ve komuta senin elinde demek. Bu askeri bir şey de olurdu. Ama bazen de mesela çarşı pazarın düzenini sağlasın diye birisini emir tayin etmiş olabilir. Veyahut efendim falanca şehre git, orada şu işi yap diye efendim askeri olmayan bir amaçla, yani mülki bir görevle gönderdiği kimse de emir sayılabilir. Bir keresinde hatırlayalım efendim, bu işin mahiyeti iyice belli olsun diye. Peygamber Efendimiz bir topluluğu görevlendirmişti, bir yere gönderecekti bir görevle. Hepsini karşısına aldı, tanıdı, sordu. Kur'an-ı Kerim'den ne kadar biliyorsun dedi. Efendim her birisi hakkında bir özel konuşma yaptı. Nihayet bu kişilerden bir tanesi karşısına geldiği zaman, söyle bakayım sen Kur'an-ı Kerim'den ne kadar biliyorsun dedi Peygamber Efendimiz ona. O da dedi ki ya Resulallah, ben şunları biliyorum. Sıraladı bildiklerini. Bir de Bakara suresini biliyorum dedi. Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'in en büyük ayeti. 286 ayet, 2,5 cüz. Yani büyük bir şey biliyor. Hem de içinde ahkam ayetleri çok olan bir sure. Yani dini hükümlerin, dini ahkamın çoğu içinde olduğu için, namaz, bilmem korku namazı, efendim abdest alma, efendim teyemmüm vesaire, zekat, namazın şeyleri hepsi içinde olduğundan tabii o çok büyük bir bilgiye sahip demek. O zaman bir daha sordu Peygamber Efendimiz takdir ettiği için. Sen Bakara suresini biliyor musun? Biliyorum ya Resulallah. Yani aferin maşallah manasına herhalde. Ondan sonra ona buyurdu ki izheb fe ente emiruhum. Hadi git bakalım. Sen bunların başkanısın, emirisin dedi. Neden dedi? Kur'an'ı en iyi biliyor diye. Demek ki burada tabii bir şey var. Efendim emirlik bir saltanat, efendim kendi başına buyrukluk değildir. Netice itibariyle Allah'ın rızasına uygun hareket edecektir. Binaenaleyh Allah'a itaatle emir vazifelidir. Allah'a isyan ederse o zaman ona itaat edilmez. La ta'ate li mahlukin fi masiyetil halik. Allah'a isyanı emreden bir amirin sözü dinlenmez, ona itaat edilmez. Çünkü Allah'a isyanı emrediyor. Yap şu günahı diyor, yap şu hırsızlığı diyor, yap şu yüzsüzlüğü, arsızlığı diyor. O zaman dinlenmez tabii. Bir de gönderilen şahsın Kur'an'ı en iyi bilenini seçmesi Peygamber Efendimiz'in çok ilgi çekici bir şey. Şimdi birisi çıkıyor ortaya, ben emirim. Kim tayin etti seni? Kimse tayin etmedi. Sen kendi kendini emirliğe yakıştırdın, emirim dedin. Peki Kur'an bilgin ne? Aa, ben Kur'an'ı bilmem. Bir bilgi gerektiği zaman ne olacak? Hocaları toplarım, ona sorarım. Taşımaz şöyle değirmen döner mi? O zaman o bilgili, daha bilgili, Kur'an'ı en iyi bilen insanın emrine gir bakayım sen. Çünkü kendi bildiğine iş yaparsın, ortalığı berbat edersin. Öyle şey olmaz. Keyfi şey yok. Peygamber Efendimiz Kur'an'ı en iyi bileni emir tayin etti. Böyle olunca emire itaat bana itaattir. Çünkü o emiri Peygamber Efendimiz tayin ediyor. Efendim emire isyan Peygamber Efendimiz'e isyandır diye bildirdi Peygamber Efendimiz. Sonra hadis-i şerif sanıyorum bu Asani'ye kadar, bazı kaynaklarda bazılarında bundan sonraki kısmı yok galiba. Aşağıdaki ifade onu gösteriyor. Ve innemel imamu cünnetün, önder, emir, imam bir kalkandır. Yukatelü min verâihi, o kalkanın arkasında çarpışılır. Ve yuttaka bihi, onunla korunulur efendim tehlikelerden. Fe in emere bi takvallahi, eğer Allah'a itaat etmeyi, Allah'tan korkmayı, Allah'a takva ile kulluk etmeyi emrederse, o yolda emirler verirse ve adele, adaletle idarecilik yaparsa, kâne lehu bizalike ecrun, bu yaptığı idarecilikten bu kişi, bu önder sevap kazanır. Ve in kâle bi gayrihi, eğer efendim bunun dışında başka sözler söylerse, yani hatalı sözler söylerse, dinde olmayan, takvaya uymayan, adalete sığmayan şeyler emrederse, kâne aleyhi minhu. Bu sözünden dolayı ona vebal gelir diyor Peygamber Efendimiz. Yani herkes Allah'ın huzurunda sorguya, suale maruz olacak. Emirlik saltanat değildir. Tahta kurulup efendim keyif çatmak, yan gelip yan yatıp efendim zevk yapmak değildir. Allah'ın kullarına hizmet etmektir veya Allah'ın verdiği, gösterdiği dinin, imanın veya Müslümanları yöneten asıl sorumlu kimsenin alttaki, daha alttaki kimselere efendim şu görevi yap diye verdiği bir görevdir. O görev Allah rızası için yapılır ve takvaya uygun bir şekilde yapılır, adaletli bir şekilde yapılır. Yapılmazsa sorumlu olur. Takvaya aykırı bir söz söylerse dinlemek de gerekmez. Çünkü Peygamber Efendimiz birilerini yine böyle bir göreve gönderdi. Baştaki adamla sondakiler arasında anlaşmazlık çıktı. Adam kızdı. Başta emir tayin edilmiş kişi biliyor böyle emire itaat edilmesi gerekir diye Efendimizin tavsiye ettiğini bildiği için kasıldı ve dedi ki ateş topla, odun toplayın. Peki dediler, topladılar. Çünkü emir. Ateş yakın. Topladıkları odun yığınını ateşlediler. Kocaman bir ateş. Har har har har yanıyor. Ondan sonra ne dedi? Tahmin edemezsiniz. Bilenler bilir ama bilmeyenler tahmin edemez. Efendim, girin ateşin içine dedi. Kızdı ya. Emrindeki kimselere bir sebepten kızınca girin ateşin içine dedi. Emir ya. Ha, şimdi bu emir dinlenecek mi? Dinlemediler. Dediler ki biz senin bu sözünü kabul etmiyoruz. Senin bu buyruğunu dinlemiyoruz. Ve bunu Resulullah'a dönünce söyleyeceğiz. Bu işin aslını anlayacağız. Ve döndüler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Dediler ki ya Resulallah bu adam böyle böyle yaptı. Yani acaba emire itaat edilecek diye düşünerek ne olursa olsun ölürsek şehit oluruz gibi bir düşünceyle falan acaba ateşe girin dediği zaman girse miydik? Girmememiz yanlış mı oldu? Yoksa girse miydik diye sordular Peygamber Efendimiz'e. İyi ki sormuşlar. Çünkü her kafadan bir ses çıkar. Belki bazısı da başka türlü bir şey söyleyebilirdi. Peygamber Efendimiz buyurdu ki eğer girseydiniz cehennemlik olurdunuz. İntihar olurdu. Kendisini öldürmüş insan intihar eden cehenneme gider. Cehennemlik olurdunuz dedi. Girmek yok. Ve o zaman buyurdu işte. Allah'a isyan emredildiği zaman kulun sözüne veya emirin sözüne itaat edilmesi. Doğru söylesin. Yanlış şey söylemesin. Bu çok modern, çok çağdaş, çok çağlar üstü, çok güzel bir kuraldır. Yani hiç kimse haddi olmayan, hakkı olmayan bir sözü başka bir insana emredemez. Yanlış bir şeyi yapmayı söyleyemez. Öteki insan da onu yaparsa sorumluluk onundur diyemez. Çünkü o da diyecek ki hayır bu yaptığın, söylediğin doğru değildir. Ben bunu dinlemem diyecek. Gir ateşin içine. Girilmez. Öyle şey olmaz. Onu emretmemesi lazım. Emirliğin hududu budur yani. Hududu vardır. Sonsuz bir selahiyet değildir. O da bir görevdir. Görevlerde sandalyelerde gelip geçicidir. Bir gün birisi olur. Ondan sonra ertesi gün başkası olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh çok başarılı bir komutan olan Halid İbni Velid radıyallahu anh'ı komutanlıktan azlettiği, yani başkomutandı, indirdi aşağıya. Dediler ki ya Emir el-Mü'minin, yani güzel savaşıyordu. Tecrübeli, bilgili bir komutan zaten biliyoruz. Radıyallahu anh. Çok iyi bir savaşçı. Efendim niye indirdin? Başkasını tayin ettin. Dedi ki, yani millet zaferleri onun iyi komutanlığından dolayı kazandığımızı sanmaya başladı. Ben göstermek istedim ki o gitse bile bu bereketten dolayı, yani Allah yolunda cihat etmekten dolayı, yani gayenin iyi olmasından dolayı Allah gene efendim başarı verir. Onu göstermek için başka birisini tayin ettim dedi. Bu çok güzel. Hazreti Ömer çok fakih bir sahabi idi. Radıyallahu anh. Çok güzel bir şey. Yani zafer şeyden mi? Halid İbni Velid'den mi? Hayır. Zafer Allah'tan. Galibiyet Allah'tan. Galibiyeti Allah sevdiği kullarına, müttaki kullarına verir. Kul müttaki olduğu zaman verir. Takvası olmadığı zaman da mağlup olur. Yani ordu takvadan uzaklaştığı zaman, Allah'ın sevmediği duruma geldiği zaman Allah cezalandırmak için mağlup eder. O bakımdan onun anlaşılması çok önemliydi. Şimdi ben tabii şunu da söyleyeyim. O başkomutana, koca orduların komutanına Hazreti Ömer seni azlettim, rütbeni aldım deyince, tabii o zaman rütbeler falan yok, daimi rütbe değil, komutan o, aldım deyince bitti. Efendim O bir er oldu, nefer oldu. Ordudan bir kişi oldu. Başka bir komutan geçti. Bu sefer söz onun. Onun sözü dinlenecek. Efendim ötekisinin sözü değil. O da ordunun içine indi. Sıradan bir efendim mücahit safına geçti. Bu İslam'ın anlayışı böyledir. Yani hiçbir kimseyi böyle sonsuz saltanatlı, kendi başına buyruk, despot, efendim bir de halk tabiriyle Ali Kıran baş kesen efendim kimse yapmıyor İslam. Hepsi Allah'ın karşısında sorumlu, edepli, sevgili, saygılı, düzenli efendim gidiyor. Herkesin böyle olması gerekiyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim, İslam'ın şeyi böyle, İslam güzel. Yani öyle diktatörlük vesaire İslam'da yok. Peki tabii diyecek bazı kimseler benim bu sözlerimi duyunca, niye şimdi İslam ülkelerinde diktatörler var? Evet, bu tabii güzel bir soru. İslam kendisi bir ilahi nizamdır. İslam başkadır. Müslümanların hali pür melali, hali perişanı başkadır. Müslümanlar Müslümanlığı tam yaşamıyor ki. Evine git bak. Kendi günlük yaşantısına bak. Kendisiyle konuş, kafasındaki fikirleri incele. Müslümanlığı tam değil ki. Tam Müslüman olmadığı için efendim her şey yamuk oluyor, yönetim de yamuk oluyor. İnsanlar efendim layık oldukları idareyle idare olunurlar. Bu Peygamber Efendimiz'in bir sözüdür. Layık oldukları şekilde idare edilirler. Başlarına gelen efendim kendilerinin işte bir şeyidir. Belki durumlarının bir cezasıdır. Maalesef birçok İslam ülkesinde Müslüman bile olmayan, efendim halkını bile sevmeyen, halk hizmet bile etme düşüncesi olmayan kişiler efendim çeşitli entrikalarla başa geçmiş oluyor ve o milleti inim inim inletiyor. Çevremizdeki, Orta Doğu'daki, Uzak Doğu'daki, dünyanın muhtelif yerlerinde bir yığın İslam ülkesi var. Açın İslam ülkeleri kitaplarını, durumlarına bakın, tarihlerine bakın, inceleyin, göreceksiniz ne kadar acı durumlar var. Ben bu İslam ülkeleriyle ilgili kitapları çok okumanızı hepinize tavsiye ediyorum. Efendim bizim kardeşlerimizden de İslam ülkeleriyle ilgili kitaplar yazmış kimseler var. Hem hali hazır durumlarını, yani şimdiki şu anda 1999 yılındaki durumlarını araştırın, inceleyin. Kaç tane İslam ülkesi var, ne kadar İslam ülkesi? Kaç puanlık, kaç derecelik, kaç artı eksili İslam ülkesi, lütfen efendim iyice bir inceleyin. Bir de tarihlerini inceleyin. Bu İslam ülkesinin mazisi neydi? Nereden geçip nasıl nereye geldi? O zaman bir inceleyin. Ne kadar ağzınız hayretten açılacak, ne kadar hayret edeceksiniz, ne kadar teessüf edeceksiniz. Lütfen hepinizin evin Müslüman ülkelerin bir listesi olsun. Efendim bilin, Moritanya nerededir? Efendim bilmem Kumor adaları nerededir? Nijerya'da ne kadar Müslüman vardır? Cezayir'de ne kadar vardır? Çat'ta ne kadar vardır? Bir yerde bir karışıklık oluyorsa neden karışıklık oluyor? Ana sebep nedir? Lütfen biraz dünya tarihini inceleyin. Dünyanın siyasetini inceleyin. Hali hazırdaki olayları inceleyin ve sorun. Vietnam'da bir harp oldu. Niye oldu? Vietnam'da Müslüman var mıydı? Vardı tabii. O Müslümanlar ne oldu o harpte? Kim bilir? Hiç haberimiz yok ki. Müslüman olmayan ülkelerde de azınlık Müslümanlar var. Onların durumlarını da incelemek lazım. Allah Müslümanları birbirleriyle ilgilendirsin. Dertleriyle dertlendirsin. Çünkü komşusu açken kendisi tok yatan bir Müslüman iyi bir Müslüman değildir. Peygamber Efendimiz onu kendisinin mensup olduğu zümreden saymıyor. Bizden değildir buyuruyor. Cenab-ı Mevla cümlemizi şuurlu Müslüman eylesin. Müttaki Müslüman eylesin. Allah'ın sevdiği, Allah'ı seven hakiki Müslüman eylesin. Yolunda daim eylesin. Zikrine müdavim eylesin. Bu zikir deyince bir hadis-i şerif daha işaretlemiştim. Onu da okuyacağım. Efendim ondan sonra sohbetimi tamamlayacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki men ata Allah'a fakat zeker Allah ve inkallet salatuhu ve siyamuhu ve tilavetuhul Kur'an ve men asallaha felem yezkürhu ve inkesüret salatuhu ve siyamuhu ve tilavetuhu lil Kur'an. Burada lil Kur'an diye geçiyor. Birinci de ve tilavetuhul Kur'an diye geçiyor. Efendim biliyorsunuz zikretmek diye bir şey var, sevap. ayetlerde emrediliyor, hadislerde emrediliyor. Efendim, ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesira. Ey iman edenler, Allah'ı çok zikrediniz. Onun için her gün Sübhanallah diyoruz, Estağfurullah diyoruz, La ilahe illallah diyoruz, Allah diyoruz, salavat getiriyoruz. Efendim, kulvallahlar okuyoruz. Bunların hepsi zikir. Tamam, zikretmek de çok sevap, cihattan da sevap diyoruz. Ama bu zikir dediğimiz mübarek fiil nedir? Mahiyeti nedir? Bu hadis-i şerif onu açıklıyor. Birkaç defa, birkaç toplantıda üzerine bastıra bastıra belirtmiştim. Ama bu sohbetimi beni ilk dinleyen kardeşlerimiz de dinleyebilir bu ihtimalde olduğu için, bu sohbetimde de hem de bu sayfada yer aldığı için bu hadis-i şerifi bir daha efendim zikretmek, açıklamak istiyorum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, men eta Allah'a fakat zeker Allah. Kim Allah'a itaat ettiyse, yani ibadetlerini yaptı, günahlara dalmadı, sevaplı şekilde hareket etti, o fakat zeker Allah, Allah'ı zikretmiş demektir. Ve inkalle salatu ve siyamuhu ve tilavetuhul Kur'an. Namazı, nafile namazı demek tabi. Efendim, siyamı, orucu ve Kur'an okuması az bile olsa. Eğer gününü itaatle geçirdiyse adam, isyan etmediyse Allah'ı zikretti demektir. Ama ve men asallâhe felem yezkürhü. Eğer günah işlemişse, asi olmuşsa Allah'a, o kimse de Allah'ı zikretmedi sayılır. Zikretmemiş sayılır. Ve in kesire salatuhu ve siyamuhu ve tilavetuhu lil Kur'an. Namaz kılması, nafile namaz kılması, oruç tutması ve Kur'an-ı Kerim'i okuması çok olsa bile Allah'ı zikretmemiş sayılır. Demek ki asıl direği zikir denilen, Allah'ı zikretmek denilen güzel ibadetin aslı, mayası, cevheri, içindeki özü Allah'a itaat etmektir. Eğer isyan varsa adamda, Allah'a isyan ediyor, günah işliyor, devam ediyor günaha, ama elinde, cebinde tesbih var, başında takke var, takkenin etrafına sarık da sarmış, sırtına da cübbemsi bol bir şey de giymiş, ayağına da şalvar giymiş, dış kıyafet itibariyle tamam, bu mütedeyyin bir Müslüman, müteki bir Müslüman görünüşüne, ama isyan ediyor, ticaretinde yalan yemin ediyor, efendim, onu aldatıyor, bunu aldatıyor, borcunu ödemiyor, parası olduğu halde yok diyor vesaire. Bunların her birisi isyandır tabi, günahtır, misal olsun diye söylüyorum. Efendim, ondan sonra tesbihini de çekiyor. Hem kendisini aldatıyor, hem başkalarını aldatıyor. Çünkü bu Allah'ı zikretmemiş sayılır. Çünkü zikretseydi bu günahları işlemeyecekti, Allah'tan korkacaktı. Madem korkmuyor, demek ki zikri hava, boş tesir etmediğine göre demek ki zikretmemiş sayılır. Onun için sevgili derviş kardeşlerim, mümin kardeşlerim, müttaki kardeşlerim, efendim, zikir erbabı, arif kardeşlerim, yani zikirlerinizi yapın, çok sevap tabii. Tesbihlerinizi ihmal etmeyin, elbette yapacağız. Efendim, nafile oruçlarınızı, namazlarınızı ihmal etmeyin. Kur'an okumayı hiç ihmal etmeyin. Tabii burada namazı az olsa veya çok olsa diye şartlar geçtiğinden, bu namazların, oruçların ihtiyari namazlar, oruçlar olduğu anlaşılıyor. Keyfe bağlı değil. Yani farz olan namazlar, bunun azı çoğu olmaz, sayısı bellidir. Farz olan oruçlar bellidir. Bunu azaltmak, çoğaltmak bahis konusu değil. Bunun dışındaki şeyler. Eğer bir adam Allah'a itaat halindeyse, bu ihtiyari olan orucu, namazları, Kur'an okuması az bile olsa Allah'ı zikrediyor demektir. İtaat etmiyor da isyan ediyorsa, günahları işliyorsa, o zaman bu ihtiyari namazlar, oruçlar ve Kur'an okuması çok bile olsa Allah'ı zikretmemiş demektir. Bu da dervişliğin özüdür işte. Bu hadis-i şerif, efendim, dervişliğin önemli bir parçası olan zikretmenin ruhunu gösteriyor. Ruhsuz bir ceset ölü demektir. İtaat olmayan bir zikir de, efendim, itaatsiz olan bir zakir de, efendim, zakir değildir. O zikirde, onun yaptığı zikirde zikir değildir, kabul değildir. Yani başına çalınacak, yüzüne fırlatılacak manevi bakımdan. Onun için Allah'a itaat etmeye, her anda isyan etmemeye, itaat etmeye son derece dikkat etmeniz gerekiyor. Son derece dikkatli olmamız gerekiyor. İsyan oldu mu efendim dervişlik de zakirlik de siliniyor. Allah bizi haramlardan, günahlardan korusun. Kendisine itaatle ömrünü süren, günlerini geçiren, efendim itaatli kullarından eylesin. İsyandan korusun, tevfikini refik eylesin. Sevdiği amelleri işlemeye muvaffak eylesin. Ümmet-i Muhammed'e faydalı eylesin. Ki bu devirde Ümmet-i Muhammed'in Müslümanların ciddi çalışmalarına çok ihtiyacı var. Yani böyle ihtiyacın çok olduğu bir devirde Müslümanların gevşek durması çok fena oluyor. Son derece ciddiyetle işi vehametini anlayıp ele almak ve İslam için çalışmak lazım. Allah hepimizi gayretli, efendim çalışkan, himmetli Müslümanlar eylesin. Çok sevaplar kazanmayı nasip eylesin. Cumalarınız mübarek olsun. Allah nice mübarek günlere erdirsin. Müslümanların dertlerini izale eylesin, sıkıntılarını feraha çevirsin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda nasip eylesin. İki cihanda izzet, itibar, kıymet sahibi eylesin. Mesut bahtiyar eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.